Maar ik weet niet wie ik ben. Wie ik ben. Ik ben een naamdrager. Simon Vinkenoog heet ik. Ken mij, ken mij. Wie mij niet kent is vijand. En de anderen? Waren er anderen? Ik en mijn vijand, wij dobbelden in mij. Soms verkouden deed ik mee. Bij jou thuis soms, of dan weer bij mij. Weet je nog, de kaarten op de knie. En het verlies dat ik niet zie. En jij die opstaat en lacht. Het is te laat geworden. En ook ik kan niet tegen verlies. Ik ben er nooit rijker van geworden. Het is zo vreemd. Ik dacht je te kennen. De kleren die je droeg. Je woorden en snelle gebaren. Maar nu ik nader kom en iedere porie gaat leven. En je huid ook zo beweegt. En je huid ook zo beweegt. Een vlug reptiel, een kalm gewas zonder zoogdieren, weet ik ook dit niet meer. En zo is het goed after all. Want straks zijn wij ook aan elkaar gelijk. En jij schuwt mij niet meer. En ik ben niet meer bang voor jou, Simon. Doet mij niet meer. Ik weet niet wie ik ben. Wie ik ben. Ik ben een naamdrager. Simon Vinkenoog heet ik. Ken mij, ken mij. Wie mij niet kent is vijand. En de anderen? Waren er anderen? Ik en mijn vijand, wij dobbelden in mij. Soms verkouden deed ik mee. Bij jou thuis soms, of dan weer bij mij. Weet je nog, de kaarten op de knie. En het verlies dat ik niet zie. En jij die opstaat en lacht. Het is te laat geworden. En ook ik kan niet tegen verlies. Ik ben er nooit rijker van geworden. Het is zo vreemd. Ik dacht je te kennen. De kleren die je droeg. Je woorden en snelle gebaren. Maar nu ik nader kom en iedere porie gaat leven. En je huid ook zo beweegt. En je huid ook zo beweegt. Een vlug reptiel. Een kalm gewas zonder zoogdieren. Weet ik ook dit niet meer. En zo is het goed after all. Want straks zijn wij ook aan elkaar gelijk. En jij schuwt mij niet meer. En ik ben niet meer bang voor jou, Simon. Weet jij veel wie ik ben? Jij weet veel. Meer dan ik. Jij weet veel meer dan ik. Jij bent zo'n beetje iedereen die meer weet. Ook op jou wordt gewacht. Ook jij hoort eenmaal hier niet meer. Waar mijn potlood nog leeft. Levend in de rechterhand beweegt. Een blauwe schacht. Een houten houvast. Schichtige woorden op mij krast. En elk woord, één woord dichter bij wie ik was. En in mijzelf herken. Een krassend dichter. Een wond vol woorden dichter bij de dood. Dubbele punt. Een krasse dichter. Honger en dorst. 100 woorden schreef ik die ik kende. En de andere zocht ik op. Soms dacht ik, sta op, zoek niet langer, ga uit. Maar het regent buiten en zwart is de nacht. Ik kan liegen alsof het gedrukt staat, want papier is gewillig en ik heb niemand tot getuige. Maar ik kan niet, ik durf niet naar buiten, want woorden zijn bedrog. Een kil verraad dat tocht binnenlaat, dat slapen gaat en ademt, dat honger lijdt en dorst. Ik sta voortdurend in het krijt, maar niemand maant mij tot betalen. Mijn lichaam leeft van renteloze woeker en woorden zijn ongeneeslijk. Niet van binnen waar de pijn wordt en niet naar buiten waar het regent. Verpaar. Gezocht een dubbelganger die in mijn plaats kan gaan. Een gijzelaar die sterven wil op wit papier. Een vuurpil. Als geen ander bestaat daar. Wind, bomen, water. Alles heeft zijn lachwekkend onheil in mij geslepen. Hij trekt zijn lichaam glad en wordt kwetsbaar. Hij ontkent zijn lichaam en het verwildert van angst. Nog gilt dat ook.